Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Ευχαριστώ, κύριε καθηγητή. Ήθελα να ρωτήσω, παιδιά, πριν αρχίσουμε, μήπως υπάρχει κανένα πρόβλημα με τα μαθήματα σας αυτή την ώρα? Έχει φοιτητές εδώ που... Υπάρχει κανένα πρόβλημα με μαθήματα, έχετε μαθήματα αυτή την ώρα? Γιατί κάποιοι μου είπαν την προηγούμενη φορά ότι έχετε μαθήματα τέτοια ώρα και δεν μπορείτε. Αλλά φαίνεται ότι αυτοί που έχουν μαθήματα δεν έρχονται. Θα είναι εδώ. Κατά πάσα πιθανότητα, βέβαια. Ναι. Για να ξαναρωτήσω στο τέλος να δούμε αν έρθει κανένας. Αντί είχα στο νου μου, παιδιά, να συνεχίσουμε την ομιλία μας στο θέμα του βαπτίσματος που είχαμε αρχίσει την προηγούμενη φορά, όμως επειδή εδώ έχει 2-3 απορίες γραμμένες σε χαρτί, να μην τις αφήνουμε να φεύγουν και να θεωρείται και περιφρόνηση προς τα παιδιά τα οποία τα βάζουν. Ίσως και είναι που αφορά και άλλους. Λοιπόν, λέει εδώ η πρώτη απορία. Πώς μπορεί κάποιος, ο οποίος περνά κάποιο στάδιο ευαισθησίας και σύγχυσης, να μην φοβάται τους κακούς λογισμούς και κυρίως όταν αυτοί οι λογισμοί δεν είναι πραγματικοί και είναι γελοί και δεν υπάρχει λόγος να μας θλίβουν? Επίσης, κάπου λέει ότι η αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Πώς μπορούμε να δυναμώσουμε αυτή την πίστη ώστε να μην φοβόμαστε και με υπομονή να διώχνουμε αυτούς τους λογισμούς? Είναι ένα θέμα το οποίο πιστεύω ότι πολλούς απασχολεί, το θέμα των λογισμών. Βέβαια, το είπαμε και άλλες φορές, αλλά θα το ξαναπούμε για τα παιδιά τα οποία έρχονται πρώτη φορά. Μόνο μπέστε μέσα. Αλέξανδρε, Βασίλη, Δευτέρη, άτε Μάρια και εσύ. Έτσι ρε παιδιά, άτε Γιάννο, Μανώλη, άτε, έτσι. Περάστε, παιδιά, έτσι. Ναι, έχει τόσο τόπο εδώ πάνω. Είναι μια μεγάλη τέχνη, παιδιά, το θέμα των λογισμών. Η οποία πολύ ταλαιπωρεί τον κόσμο. Και ιδίως σήμερα, το παράδοξο, είναι ότι σήμερα ταλαιπωρεί πάρα πολύ τους ανθρώπους. Φαίνεται ότι η ευαισθησία σήμερα είναι σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι παλαιότερα. Μάλλον η υπερευαισθησία, η οποία υπερευαισθησία βέβαια, όπως κάθε πράγμα το οποίο είναι υπερβολή στον άνθρωπο, είναι πρόβλημα. Κάθε πράγμα που είναι υπερβολικό είναι πρόβλημα. Όταν είναι στα μέτρα του, στα όρια του, και η ευαισθησία και η αναισθησία και όλα, ας πούμε, τόσα έχουμε μέσα μας, ακόμα και τα, δηλαδή και οι αναλογίες, ξέρω εγώ, των διαφόρων, ας πούμε, βιταμινών και πραγμάτων που έχουμε στον οργανισμό μας, όταν είναι στα όρια τους, είναι καλά, είναι υγιεινά. Κάθε πράγμα, όσο καλό και αν είναι, όταν είναι υπερβολή, τότε οπωσδήποτε δημιουργεί προβλήματα. Σήμερα αυτή η υπερευαισθησία μαστίζει πράγματι τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους. Είναι ένα μεγάλο, φοβερό πρόβλημα το οποίο δεν φαίνεται, διότι το πρόσωπο του σημερινού ανθρώπου είναι κάπως διαφορετικό από το περιεχόμενο της καρδιάς του. Δηλαδή οι άνθρωποι σήμερα φαίνονται, ας πούμε, πιο έτσι ελεύθεροι, ξέρω εγώ, πιο δραστήριοι, πιο σκληροί, πιο ρυψοκίνδυνοι. Δίνονται διάφορα πράγματα. Βλέπετε, ας πούμε, τρέχουν, κάνουν, φωνάζουν, νυχτοξημερώνονται όπου θέλουν. Και όμως ταυτόχρονα παρατηρεί κανείς μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους μία φοβερή υπερευαισθησία. Και διαρωτάται κανένας, αυτή η υπερευαισθησία είναι, ας πούμε, ένα καλό σύμπτωμα, δηλαδή είναι έλλειψης ψυχικής, είναι ένδειξη ψυχικής ευγένειας, υπερβολικής ψυχικής ευγένειας, ή μήπως είναι κάτι άλλο? Και αυτό φαίνεται, χτυπάει δηλαδή περισσότερο κυρίως στους λογισμούς, όταν δηλαδή ένας άνθρωπος βασανίζεται από λογισμούς πολλούς. Και είναι μια τέχνη αυτή του σατανά, μια τέχνη που μπερδεύει πάρα πολύ τους ανθρώπους σήμερα. Και βέβαια το ζητούμενο αποτέλεσμα είναι να φέρει τον άνθρωπο σε μια σύγχυση, σε μια απόγνωση, ώστε να μην ξέρει ο άνθρωπος τι του γίνεται, να μην μπορεί να καταλάβει τον εαυτόν του και να απελπιστεί ο άνθρωπος και να πιστέψει ότι ακόμα ίσως είναι και παράφρονας. Και να αρχίσουν μετά τα πολλά τα γιατί να κάνω εγώ εκείνο, γιατί να κάνω το άλλο, γιατί να σκεφτώ το ένα, γιατί να σκεφτώ το άλλο και πώς σκέφτομαι έτσι και πώς εκαματούν το πράγμα και τα γιατί το ένα μετά το άλλο, μέχρι που διαλύουν τον άνθρωπο και τον στέλνουν στο ψυχίατρο. Μια έτσι σύντομη αναδρομή στο θέμα των λογισμών, παιδιά, γιατί οι πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι ήταν επιστήμονες αυτού του θέματος, γιατί ήταν άνθρωποι πνευματικοί και ασχολούνταν με την ψυχή, με τον άνθρωπο, με όλο αυτόν τον πόλεμο, μας εξεκαθάρισαν πάρα πολύ σαφώς το θέμα των λογισμών, με μεγάλη σαφήνεια και μεγάλη ακρίβεια. Μάλιστα σε σημείο που, δηλαδή και σήμερα, ας πούμε, όταν άνθρωποι μη χριστιανοί, μη ορθόδοξοι χριστιανοί, όταν διαβάζουν αυτά τα έργα των πατέρων της Εκκλησίας, θαυμάζουν τη σοφία και τη λεπτότητα με την οποία οι πατέρες διετύπωσαν αυτήν τη γνώση τους περί της ψυχικής λειτουργίας του ανθρώπου. Οι λογισμοί καταρχάς προέρχονται από τρεις αιτίες, λένε οι πατέρες. Πρώτον, από τον Θεό, δεύτερον από τον άνθρωπο και τρίτον από τους δαίμονες. Δηλαδή είτε είναι εκ του Θεού, είτε είναι από τον άνθρωπο και το περιβάλλον του, είτε είναι δαιμονική. Μετά, οι λογισμοί αυτοί, όταν είναι δαιμονικοί, είναι μια γέφυρα η οποία, ας πούμε, δια της οποίας εισβάλλει μέσα στην καρδία του ανθρώπου μια δαιμονική ενέργεια η οποία σκοτίζει τον νου του ανθρώπου και δεν τον αφήνει τον άνθρωπο να είναι κύριος του εαυτού του και των σκέψεων και των κρίσεών του. Προβάλλει ο λογισμός, μάλλον πολεμεί ο λογισμός σε πέντε στάδια των άνθρωπων. Το πρώτο στάδιο λέγεται προσβολή. Δηλαδή είναι το στάδιο αυτό κατά το οποίο ο άνθρωπος δέχεται μια πρόταση ενός λογισμού. Σαν να πούμε ότι ο λογισμός είναι ένα βέλος το οποίο εκτοξεύεται, ξέρω εγώ, από κάπου, είτε από το περιβάλλον μας, είτε από τον εαυτό μας, είτε από τους δαίμονες, είτε από τον Θεό, και χτυπάει το νου μας. Αυτή η προσβολή, αυτό το χτύπημα του λογισμού, της σκέψης στο νου μας, είναι τελείως ουδέτερον και είναι τελείως ανένοχον. Δεν έχουμε εμείς καμιά σχέση, ούτε καμιά ενοχή, αν αυτός ο λογισμός είναι κακός ή είναι καλός. Μπορεί να είναι ένας άγιος λογισμός, μπορεί όμως ταυτόχρονα να είναι και ένας ακάθαρτος λογισμός, ένας άσχημος, ένας φοβερός, ένας τρελός λογισμός, ακατανόητος, το οποίο δεν τον θέλουμε, δεν τον προκαλέσαμε, δεν μας αρέσει. Και όμως έρχεται και χτυπάει τη διάνοια μας, χτυπάει τη διάνοια μας. Αυτό λέγεται προσβολή. Αυτό το στάδιο ο άνθρωπος είναι τελείως αμέτωχος του λογισμού. Δεν πρέπει να δίνει καμία σημασία, ούτε να λυπάται καν. Έτσι βλέπετε, πάμε στην εκκλησία, ας πούμε. Ήρθαμε στην εκκλησία να προσευχηθούμε. Και όμως, ενώ ήρθαμε να προσευχηθούμε, μέσα στο νου μας στριφογυρίζουν συνέχεια ακάθαρτοι λογισμοί, βλάσφημοι λογισμοί εναντίον του Θεού, εναντίον των Αγίων, εναντίον της Εκκλησίας, εναντίον των πάντων. Και αυτό το πράγμα μας αναστατώνει και λέμε, μα γιατί, δυνατόν είσαι στην Εκκλησία και να πολεμούμε από χίλιες δυο ακάθαρτες σκέψεις? Και δημιουργείται μέσα στο νου μας μία σύγχυση, μία καταστασία και μία θλίψη μέσα στη ψυχή μας, για ποιο λόγο γίνονται αυτά τα πράγματα. Βέβαια, ένας άνθρωπος που είναι αγωνιστής, που ξέρει, που έμαθε τι σημαίνει λογισμός, ξέρει ότι αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να τα λαμβάνει καθόλου υπόψη του. Δεν πρέπει να δίνει καμία σημασία. ούτε να στενοχωριέται, ούτε να ταξιμολογείται. Δεν χρειάζεται να ταξιμολογείται κανείς ότι έχω τέτοιους λογισμούς, χτυπούν τη διάνοια μου τέτοιοι λογισμοί. Ούτε να τους υπολογίζει καν. Και ξέρετε, ούτε καν ακόμα να προσεύχεται εναντίον αυτών των λογισμών. Θυμάστε, δεν ξέρω αν θυμάστε που σας είπα άλλες φορές, ότι όταν ο άνθρωπος προσεύχεται κατά των λογισμών αυτών, μοιάζει με κάποιον, ο οποίος κάποιος τον απειλεί, ας πούμε, έτσι είναι μέσα στο σπίτι του, και τον απειλεί κάποιος απ' έξω. Τον βρίζει. Του λέει, έλα έξω, ξέρω εγώ να παλέψουμε, αν είσαι παλικάρι. Εκείνο λέει ότι εγώ δεν φοβούμαι, και το μεταξύ τρέμει. Και παίρνει τηλέφωνο, ας πούμε, την αστυνομία να έρθει να το σώσει. Και κάνει το παλικάρι ότι δεν σε υπολογίζω. Αυτό το πράγμα είναι γελίο. Αφού δεν τους υπολογίζεις, αφού δεν πρέπει να τους υπολογίσεις, μην προσεύχεσαι. Μην προσεύχεσαι για αυτούς τους λογισμούς. Κάμε δουλειά σου. Τι κάνεις αυτή την ώρα, ξέχεις να το κάνεις. Μην δίνεις καμία σημασία σε αυτό το πράγμα. Το πλήθος των λογισμών, παιδιά, δεν μας χαρακτηρίζει. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που έχει συνέχεια λογισμούς να κλέψει, δεν είναι κλέφτης. Ένας που έχει λογισμούς, ας πούμε, ξέρω εγώ, να χτυπήσει κάποιον, δεν τον χτύπησε. Ένας που έχει λογισμούς, ξέρω εγώ, σαρκικούς, δεν είναι σαρκικός. Και αυτό το λέω γιατί. Υπάρχουν περιπτώσεις στην ηλικία σας που κάποιος άνθρωπος για πολλούς και ποικίλους λόγους έχει κάποιου είδους συγκεκριμένους λογισμούς περισσότερο από τους άλλους. Έτσι. Και μπαίνει μέσα του η ιδέα ότι για αφού έχω αυτούς τους λογισμούς, άρα είμαι τέτοιος άνθρωπος. Αυτό είναι ολέθριον. Δεν πρέπει να παραδεχτεί ποτέ ο άνθρωπος την υπόσταση του εαυτού του βάσει των λογισμών που έχει. Παιδιά, δεν παίρνετε κάτι να πιω μέσα? Και εσείς ρε παιδιά στο τέλος, δεν ξέρω τι κάνετε. Γιάννη, μέσα. Σπρώξε για τους υπόλοιπους. Ναι, είναι κρίμα ρε παιδιά, γιατί να προστέκει ψηλά εκεί πού. Κατέβηκε. Σαν το Ζακχαίο του Ευαγγελίου. Έλα μέσα. Δεν έχουμε την καμιά σηκωμοριά εδώ να βγει. Ελάτε παιδιά, ελάτε. Α, είναι γνωστή αυτή. Ελάτε ρε παιδιά μέσα. Και εσείς μπορείτε να έρθετε πιο εδώ, ναι, ο διάδρομος είναι άδειος, παιδιά, ελάτε. Έλα Κωνσταντίνη, έλα μάνα μου. Γιώργο. Γιατί έρχονται και άλλοι και μένουν έξω, παιδιά, και είναι κρίμα. Και μετά τους βλέπω κι εγώ που είναι απ' έξω και... Έλα βρε Λεβέντη και εσύ μπροστά βρε. Έχει λογισμούς αυτός. Δεν θέλει αυτή μπροστά. Λοιπόν παιδιά, δεν μας χαρακτηρίζουν ποτέ οι λογισμοί μας, έτσι. Για αυτό το πράγμα να είστε σίγουροι. Το λέω αυτό και από την πείρα μου που έχω στην εξομολόγηση, διότι δεν ξέρω, μια νοοτροπία που υπάρχει σήμερα είναι, ας πούμε, να αποδεχθείς, λέει, ξέρω εγώ, μια θεωρία, τη λένε και οι μερικοί ψυχολόγοι, να αποδεχθείς, ξέρω εγώ, τον εαυτό σου. Δηλαδή, σου λέει ο λογισμός, ας πούμε, ότι είσαι ομοφιλόφιλος. Αφού, δηλαδή, παράγει ο νους σου λογισμούς τέτοιους, άρα λοιπόν είσαι. Αφού το σκέφτεσαι, άρα είσαι, και άρα πρέπει να το αποδεχτείς. Και πρέπει να το κάνεις. Έτσι πάει η συνέπεια αυτού του πράγματος. Ξέρω εγώ, σου λέει ο λογισμός σου ότι θέλω να δοκιμάσω ναρκωτικά. Μου λέει συνέχεια, δοκίμασε, δοκίμασε, δοκίμασε, δοκίμασε. Αφού μου το λέει, σημαίνει ότι έχω τάσει σε αυτό το πράγμα. Να το κάνουμε κιόλας, να το δοκιμάσουμε. Άμα το δοκιμάσουμε, μετά μας αρέσει, χμαλωτιζόμαστε. Απόδειξε λοιπόν ότι είσαι. Ενώ δεν είναι έτσι, παιδιά. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας είπαν ότι ο άνθρωπος δεν χαρακτηρίζεται από το πλήθος των λογισμών του. Ναι, μεν μπορεί να φανεί ότι υπάρχει μια ας πούμε ευαισθησία, μια δυναμία ακόμα το πούμε, προς εκείνη την πλευρά που πολεμείσαι. Και δεν είναι πάντοτε αυτό το πράγμα. Μπορεί ένας πόλεμος παροδικός που να περάσει. Όμως Εάν ο άνθρωπος αντισταθεί και δεν υποκύψει στον πειρασμό αυτόν, δεν υποκύψει στο πλήθος του λογισμού, δεν αποδεχθεί τους λογισμούς και δεν παραδεχθεί ότι έτσι είμαι όπως σκέφτομαι, τότε ο Θεός βοηθά και η χάρη του Θεού βοηθά και ιατρεύει τον άνθρωπο και απαλλάσσεται ή τουλάχιστον βγαίνει πάνω από τους λογισμούς αυτούς και δεν πνίγεται. Είναι λοιπόν το πρώτο στάδιο η προσβολή, που είναι πολύ σημαντικό στάδιο. Εάν μάθει ο άνθρωπος να κόψει τους λογισμούς, τη δύναμη στην πρώτη αυτή προσβολή, στην πρώτη κρούση, τότε επέτυχε χωρίς πολύ αγώνα και χωρίς πολύ δυσκολία εξ υπαρχής να απαλλαχθεί από πολλούς και μεγάλους άλλους πολέμους. Δεύτερο στάδιο, όταν τέλος πάντων ο άνθρωπος δεν επιμένουν λογισμοί και δεν τους αποκλεί με την περιφρόνηση, και αν δεν μπορεί με την περιφρόνηση, έτσι, τότε μόνο μπορεί να καταφύγει στην προσευχή. Δηλαδή, αν δεν μπορείς να τους περιφρονήσεις και κολλάει ο νους σου εκεί και ασχολείσαι με εκείνους, εντάξει, δώσε στο νου σου μια άλλη εργασία. Λέγε την ευχή. Λέγε την ευχή. Άρχισε να προσεύχεσαι. Προσευχόμενος ο άνθρωπος δυναμώνει ο νους του, ελκύεται χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα του και οπωσδήποτε λαμβάνει δύναμη να εκδιώξει τους λογισμούς οι οποίοι τον πνίγουν. Και αν ακόμα δεν μπορεί και με την προσευχή, τότε μπορεί να εφεύρει οποιονδήποτε άλλον τρόπο θέλει, φτάνει να κόψει τη δύναμη του λογισμού στη γένεσή του. Μέχρι ακόμα μπορεί να αρχίσει να μετρά, ας πούμε. Έτσι. Έχει ένα λογισμό, του δημιουργεί μέσα ακάθαρτες έννοιες. Και δεν τον αφήνει τον άνθρωπο ελεύθερο. Και τον σπρώχνει τον άνθρωπο, ας πούμε, τον εκβιάζει ο λογισμός αυτός να υποκύψει σε αυτά τα οποία θέλει. Οποιοσδήποτε λογισμός. Εάν καταφέρει ο άνθρωπος και στρέψει ο νου του αλλού και σε ουδέτερα πράγματα ακόμα και σε βλακώδη πράγματα, δηλαδή αρχίζει να μετράει, ξέρω εγώ, τα παράθυρα, τις πόρτες, τα ταβάνια, οτιδήποτε. Λέω ένα παράδειγμα. Τότε ο λογισμός κόβεται. Όταν κοπεί η φόρα του λογισμού, αδυνατεί κατά πάρα πολύ μεγάλο μέρος και δεν έχει τη δύναμη μετά επανερχόμενος να πνίξει τον άνθρωπο. Γι' αυτό βλέπετε ότι μέσα στον τρόπο πολέμου, του ασκητικού πολέμου, δεν είναι μόνο η αντίσταση και η άμυνα και η επίθεση, είναι και η υποχώρηση πολλές φορές νίκη. Θυμάστε τον Ιωσήφ στην Παλαιά Διαθήκη, που όταν εκεί του επετέθηκε εκείνη η γυναίκα του κυρίου του Πεντεφρή, εκείνη την ώρα τι είχε να κάνει, ας πούμε. Δεν μπορούσε ούτε αντίσταση να κάνει, ούτε άμυνα, τίποτα. Άφησε και τα ρούχα του και έφυγε. Ξαφανίστηκε. Έτρεξε έξω. Απομακρύθηκε από το αίτιον. Διότι ξέρετε, παιδιά, ότι τα αίτια έχουν φοβερή δύναμη πάνω στον άνθρωπο. Ιδίως εάν ο άνθρωπος έχει φτάσει έστω και μία φορά στη ζωή του να έχει υποχωρήσει αυτό το πράγμα. Ξέρετε τι δύναμη έχει η αμαρτία. Είναι φοβερή δύναμη που έχει μέσα στον άνθρωπο. Όχι μόνο το αίτιον, αλλά και ο τόπος ακόμα της αμαρτίας. Γι' αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι ήταν έξυπνοι αγωνιστές, δεν έβαζαν τον εαυτό τους σε κινδύνους, αλλά πρόσεχαν, δεν εξέθεταν τον εαυτό τους στα αίτια. Ήξεραν ότι αυτό το πράγμα είναι αιτία αμαρτίας. Υπάρχει κίνδυνος αμαρτίας, δεν πήγαιναν. Ή και αν ακόμα βρίσκονται χωρίς να καταλάβουν, εξαφανίζονται πάση θυσία. Το να κάνεις το παλικάρι, ας πούμε, και να πεις θα πάω και δεν θα πάθω τίποτα, και θα πάω και θα προσέχω, και θα πάω και ξέρω εγώ θα είμαι αυτό. Τέλος πάντων, νομίζω τα αποτελέσματα κάθε τέτοιας αποφάσεως μας αποδεικνύουν πολλές φορές ότι δεν καταφέρνουμε τίποτα. Ποιος μπορεί να πει ότι εκτίθεται και βγαίνει αλόβητος? Νομίζω ότι δεν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος. Τέλος πάντων, το δεύτερο στάδιο είναι ο συνδυασμός. Δηλαδή, παραμένει ο λογισμός και αρχίζει ο άνθρωπος να τον κουβεντιάζει. Να λέει, τι είναι το πράγμα, ας πούμε. Να τον εξετάζει τον λογισμό. Είναι ένας συνδυασμός, δηλαδή του λογισμού, αυτό έτσι το ονομάζουν οι πατέρες. Και αυτόν ακόμα, και όταν ακόμα ο άνθρωπος αρχίζει να συνδυάζει τους λογισμούς του, και αυτό δεν είναι αμαρτία, πλην όμως είναι, αρχίζει ο κίνδυνος. Αρχίζει, ας πούμε, να ανάβει η λάμπα του κινδύνου. Ότι πρόσεξε, διότι έχει μία δύναμη ο λογισμός. Είναι, ξέρετε, παιδιά, σαν την ένεση. Νομίζω, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό το πράγμα, αλλά σας το λέω από την πείρα μου. Διότι και εγώ, όταν ήμουν κοσμικό παιδί, δηλαδή σαν και εσάς, δεν ήξερα τι είναι οι λογισμοί. Δεν ήξερα τι είναι ο λογισμός. Νόμιζα είναι σκέψεις. Και θυμάμαι που έβλεπα στο Άγιον Όρος τους μοναχούς που πήγαν να πούν τους λογισμούς τους. Και λέγαμε, τι είπαν και λένε αυτοί οι άνθρωποι, τις σκέψεις τους. Και χαρά στο πράγμα τώρα. Δηλαδή σκέφτηκες κάτι για πάνω το πείς, και καλά, τι έπαθες. Ή ξέρω εγώ, λέει, ας πούμε, τον έπνιξαν οι λογισμοί του, ας πούμε, πνίγηκε. Τι πνίγηκε, πού πνίγηκε. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι ήταν. Μετά τον τόπα θα κατάλαβα. Λοιπόν, οι λογισμοί είναι σαν μία σύραγγα, έτσι, η οποία βλέπετε, πάει να μας βάλει μια ένεση. Πώς είναι η σύραγγα, λεπτή. Πόσο πονάμε, ελάχιστο. Μια μικρή τρυπούλα, ξέρω εγώ, εκεί, τη βάζει μέσα στην φλέβα, ούτε καταλαβαίνεις τίποτε. Μόνο εκείνη τη στιγμή, ένα τσίμπημα. Αλλά εκείνο το πράγμα σου διοχετεύει μέσα στον οργανισμό σου ολόκληρο φάρμακο. Ή δηλητήριο, ή οτιδήποτε. Από ένα ελάχιστο, μια ελάχιστη τρυπούλα μικρή, μπαίνει μέσα στο είναι σου μια ξένη ουσία, η οποία σου δημιουργεί παρενέργειες. Το ίδιο πράγμα και ο λογισμός. Ο λογισμός εμφανίζεται πολύ λεπτά και πολύ έτσι ανώδυνα. Αλλά αμέσως διοχετεύει μέσα στην ψυχική και σωματική μας κατάσταση ένα δηλητήριο δαιμονικών. Μια κατάσταση η οποία μας αλλοιώνει, μας κάνει άνω κάτω. Μας κάνει ακόμα σκοτεινιάζουν και το πρόσωπο μας. Γινόμαστε εξωφρενών. Και σαν να μέσα στο είναι μας έχουμε μια άλλη δύναμη. Δεν είμαστε εμείς. Το μυαλό μας δεν δουλεύει όπως θέλουμε να δουλεύει. Υπάρχει μέσα μας μια άλλη δύναμη η οποία αντιστέκεται και αντιστρατεύεται στο νου μας και επιμένει για το δικό της. Και αν εμείς τολμήσουμε να πούμε όχι, θα το κάνω αυτό που λέεις, μας πνίγει, μας στραγγαλίζει, μας δημιουργεί αφόρητα προβλήματα. Γίνεται μια τιτάνια μάχη μέσα στην καρδία μας μεταξύ του νου μας, ως που είναι ακόμα ζωντανός και δεν εχμαλωτίστηκε, και του λογισμού ο οποίος εισήρθε δια του συνδυασμού. Το επόμενο στάδιο είναι συγκατάθεσης. Όταν ο άνθρωπος αρχίζει να τα κουβεντιάζει όλα αυτά τα πράγματα, τότε συγκατατίθεται στο λογισμό. Λέει, εντάξει, θα το κάνω. Θα το κάνω. Από τη στιγμή που λέει θα το κάνω, τότε αμέσως το πρώτο πράγμα που συμβαίνει εχμαλωτίζει το νους του. Μόλις ο άνθρωπος συγκατατεθεί στο λογισμό, εξουδετερώνει αμέσως ο νους του ανθρώπου. Δεν λειτουργά το μυαλό. Είναι, πώς να πούμε, όταν θέλουν να νηστέψουν, ξέρω εγώ, ένα αυτοκίνητο, πιάνουν τον οδηγό και πιάνουν και το τιμόνι. Σπάνε το τζάμι, ξέρω εγώ, μπαίνει μέσα, πάει στον οδηγό πολεμό, τον πετάζει έξω, κάθε στο τιμόνι ο ληστής και πάει το αυτοκίνητο εκεί που θέλει εκείνος πια. Το πολύμα να πετάξει στο πίσω κάθισμα, το σοφέρι, ας πούμε, τον οδηγό, τον ιδιοκτήτη. Δεν μπορεί να πει τίποτα. Το έκλεισαν το στόμα, το έκλεισαν τα μάτια, ούτε βλέπει, ούτε ακούει, ούτε μιλά. Αυτή είναι η αιχμαλωσία. Λέγεται το στάδιο της αιχμαλωσίας. Ο άνθρωπος πλέον είναι αιχμάλωτος. Σε αυτό το στάδιο, ξέρετε, ό,τι και να δει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να σταματήσει. Δηλαδή, το Χριστό μπροστά του να δει ζωντανό δεν σταματά. Είναι φοβερό πράγμα. Είναι μία, είτε η πιο στιγνή μορφή της αιχμαλωσίας. Ο άνθρωπος είναι δούλος της αμαρτίας. Πάσο ποιόν την αμαρτία, δούλος της αμαρτίας, λέει η Γραφή. Μετά, αφού εχμαλωτιστεί και επιτελέσει την αμαρτία, το γεγονός δηλαδή του λογισμού που του λέει, μία ή δύο, τότε πλέον αυτό γίνεται πάθος. Και το πάθος λειτουργεί στον άνθρωπο δυναστικά. Το πάθος είναι κύριος. Σαν να του δίνει σαν κλειδί του εαυτού σου και όποτε θέλει το βγάζει από την τσέπη, ανοίγει το νου σου και μπαίνει μέσα. Φώναζε εσύ. Να χτυπιέσαι, να φωνάζεις, έχει τίποτα. Αυτός κρατά κλειδί και μπαίνει μέσα στο είναι σου όποτε θέλει και σε πάει εκεί που θέλει εκείνος. Και μην νομίζετε ότι είναι μόνο τα σαρκικά πάθη. Είναι μια μορφή παθών αυτά. Ξέρετε πόσα πάθη έχουμε. Πάρα πολλά πάθη. Απλά πράγματα. Βλέπετε ένας άνθρωπος που παίζει, ξέρω εγώ, χαρτιά. Του λες καλά, ρε. Να τα ξέρω εγώ, κρασί, άτε, το πίνεις, το γεύεσαι. Άτε, είναι κάτι που το πίνεις, ας πούμε. Να τα ξέρω εγώ, αμαρτίες αρχικές, άτε, πιένεις εκεί, σου αρέσουν. Τώρα τα χαρτιά, τι έπαθες, σαν τον Παλαβό, ας πούμε, παθαίνεις. Σαν τον Παλαβό, καταστρέφει η οικογένεια του. Δηλαδή, σκοτώνεται, γίνεται κλέφτης. Κλέβει από τα παιδιά του, από τη γυναίκα του, από την πεθερά του, από που βρει, να πάει να παίξει χαρτιά. Το ξέρει ότι καταστρέφεται. Το ξέρει μεγάλος άνθρωπος. Νομίζω όλοι θα ξέρετε. Και εγώ ξέρω, παιδιά. Είδα ανθρώπους να χτυπιούνται, να οδύρονται. Που είναι χαρτοπαίχτες. Μεγάλες ηλικίες άνθρωποι. 50-60 χρονών. Να κλέβουν από τα εγγόνια τους. Και γίνονται το σελήνη του εγγονού του, να το κλέβει. Ο παππού να το κλέβει, να πάει να παίξει. Και δεν σταμάτα. Δεν σταμάτα, δεν μπορεί, δεν γίνεται, δεν κάνει τίποτα. Σκότωσ' τον, κάμε το τι θέλεις. Φοβέρεις τον, πω ό,τι θέλεις κάμε το. Ήρθε η ώρα, θα, θέλοντας και μη θα πάει. Είναι σαν την τηλεόραση. Σας το είπα και άλλες φορές. Έτσι, ο Θεός να σας φυλάει. Η τηλεόραση είναι, σας ξυπνάει ας πούμε και ακριβώς την ώρα. Δοκιμάστε να πείτε ότι θα δείτε τηλεόραση. Ιδίως όσοι έχουν κακή μπύρα, εύχομαι να μην έχει κανένα που έχει τέτοια μπύρα, αλλά το άκουσα και αυτό. Δυστυχώς εγώ είμαι πανεπιστήμιο κακίας. Ξέρω όλες τις κακίες του κόσμου. Λοιπόν, πάει και κοιμάται. Κοιμάται από η ώρα 10, από η ώρα 9, σκοτώνεται όλη μέρα, δεν ξεκουράζει μεσημέρι, να κοιμηθεί τη νύχτα βαριά, να μην ξυπνήσει να πάει να δει τα παλιόργα στην τηλεόραση. Μα ούτε ηλεκτρονικό ξυπνητήρι να έχει. Μία παρά πέντε, ξέρω τι ώρα τα παίζουν αυτά τα πράγματα, 12 και 29, θα ξυπνήσει κατευθείαν, πάνω. Δεν υπολογίζει, θα ξυπνήσουν να σε δουν οι άλλοι, τα παιδιά σου, η γυναίκα σου. Ξέρω εγώ, αυτοί που σε φιλοξενούν, τίποτα. Μαθαίνει και το χειρισμό της τηλεόρασης, μαθαίνει και τα κουμπιά όλα. Σε ένα λεπτό τα μαθαίνει, τα συναρμολογεί και τα βλέπει. Ενώ όταν τραβάς από τα πόδια, δεν ξύπνα. Άλλες ώρες, πίνε με ένα λάστιχο του νερού, ξύπνα το. Δεν ξύπνα. Δεν ξύπνα. Ξυπνά εκείνη την ώρα, κατά μαθηματική ακρίβεια. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, απίστευτο πράγμα. Τι σημαίνει εχμαλωσία στον άνθρωπο. Είναι μια κατάσταση δηλαδή πραγματικά που το μυαλό δεν την ερμηνεύει. Δεν ισχύει λογική. Γιατί ο ηγεμόν νους, όπως είναι οι πατέρες, ο νους, ο ηγεμόνας νους, αποκεφαλίστηκε. Χλάπ, το έκοψε το κεφάλι. Ο πειρασμός έκασε στη θέση εκείνος. Είσαι ένα όργανο ετεροκίνητο πλέον. Σε κινεί μια άλλη δύναμη. Λοιπόν, για να πάμε στην ερώτηση. Αυτή λοιπόν είναι η εξέλιξη του λογισμού στον άνθρωπο. Όμως, παρά τα αυτά, ό,τι και αν συμβαίνει, έστω και αν ο άνθρωπος εχμαλωτιστεί, πρέπει να ξέρουμε ένα πράγμα, παιδιά, ότι και αυτό είναι και το σημείο της διαφοράς της Εκκλησίας από την ψυχολογία. Ότι οι ψυχολόγοι ερμηνεύουν τον άνθρωπο και τα του ανθρώπου βάσει της λογικής. Δηλαδή, πας σε έναν ψυχολόγο και του λες, ξέρεις, ας πούμε, θέλω να δείρω τον πατέρα μου. Θα αρχίσει να σου πει, σε τον καιρό που ήταν έγκυος η μάνα σου, ας πούμε, μπορεί να την έδινε ο πατέρας σου και μετά από ήσουν δυο μηνών, μπορεί να στράψει τα μαλλιά της, ας πούμε, έτσι. Αρχίζει μια λογική, έτσι, εξέταση των φαινομένων τούτων. Και εντάξει, θα πει κάτι αυτό, μπορεί να έχει μια δόση αληθείας. Ξέρουμε ότι ο άνθρωπος υφίσταται επιδράσεις από την πρώτη στιγμή που υπάρχει ως πρώτον κύτταρο, ξέρω εγώ. Αλλά μετά προτείνουν λύσεις ανθρώπινες. Γιατί η ψυχολογία δεν παραδέχεται έναν παράγοντα που λέγεται Θεία Χάρης. Δεν παραδέχεται αυτόν τον παράγοντα. Ενώ η Εκκλησία λέει ναι, εντάξει, είσαι αυτός που είσαι άρρωστος, είσαι εμπαθής, είσαι ταλέπορος, εχμάλωτος, ξέρω εγώ, μέσα στα ποικίλα σου πάθη, για τον άρφα ή τον β' λόγο, δεν έχει τόση μεγάλη σημασία. Αν αυτό το πράγμα το έπαθες, γιατί ξέρω εγώ, σε καταπίεζε η μάνα σου ή φοβός σου, ξέρω εγώ, την γειτόνισσά σου, αλλά αυτή τη στιγμή είσαι εχμάλωτος. Λοιπόν, τι προτείνουμε τώρα. Δεν σου προτείνει η Εκκλησία απλούς τρόπους, δηλαδή μόνον μεθόδων ποικίλων για να φύγεις από εκεί. Και βέβαια, να άρχισε κάθε εβδομάδα να βλεπόμαστε, είναι και το θέμα της δουλειάς. Κάθε 45 λεπτά είναι και 15 λίρες. Πώς θα ζήσουν και οι άνθρωποι αυτοί. Είναι και αυτό επάγγελμα. Αλλά η Εκκλησία έχει έναν άλλο παράγοντα, ο οποίος λέγεται η χάρη του Θεού. Είναι η χάρη του Θεού που είναι ιατρός της ψυχής του ανθρώπου. Και αυτή η χάρη του Θεού έχει ένα γνώρισμα μοναδικό. Είναι ανίκητη. Δεν την νικά τίποτα απολύτως. Δεν μπορεί τίποτα να νικήσει τη χάρη του Θεού. Οπότε, παιδιά, δεν μπορεί τίποτα να πείσει τον άνθρωπο ότι είσαι καταδικασμένος από χέρι. Δηλαδή, είσαι εξοφλημένος, ας πούμε. Αφού έχεις αυτά τα πράγματα, δεν γίνεται τίποτα με σένα. Παραδέχτου, είσαι ένας κλέφτης και αποδέχτου το. Ότι είσαι ένας ψεύτης, ένας κλέφτης, τουλάχιστον φρόντισε να το κάνεις με καλόν τρόπο, να πούμε. Ξέρω εγώ, βρες μια λύση. Αλλά μέσα στην Εκκλησία η πείρα των αιώνων, η πείρα των ανθρώπων, η πείρα των πατέρων, η πείρα των Αγίων αποδεικνύει ότι αντιστρέφει και καταργεί τους νόμους της φύσεως. Δεν λειτουργεί ο άνθρωπος βάσει των φυσικών δεδομένων, αλλά λειτουργεί βάσει της συνεργίας, της ελευθερίας του και της θελήσεως του Θεού, της χάριτος του Θεού. Αυτό το γεγονός της Θείας Χάρης είναι αυτό το πράγμα το οποίο αγνοεί και δεν παραδέχεται η λεγόμενη σήμερα ψυχολογία ή ψυχολόγοι. Κατά τα άλλα είναι πολύ καλή και εγώ συνιστώ σε αρκετούς. Πάτε στους ψυχολόγους να μιλάτε κιόλας. Έτσι, για δύο λόγους. Σήμερα δεν είναι εύκολο να μιλάει κανείς. Πάτε, μιλάτε. Αν δω και 15 λίρες, δεν χάθηκε ο κόσμος. Άνθρωποι κι αυτοί πώς θα ζήσουν. Πρέπει να υπάρχει μια κίνηση. Είναι καλό πράγμα, μπορεί να σας βοηθήσουν. Αλλά είδα ότι όσο καλή ψυχολογική να είναι, είναι όλα ανθρώπινα. Όλες οι μέθοδοι που συστήνουν, όλα είναι στηρίζουν μια ανθρώπινη βάση. Και δεν, ουσιαστικά δεν ανεβάζουν τον άνθρωπο. Κάτι μπαλώματα, ξέρω κάτι, ας πούμε, αυτά προσφέρουν. Αλλά μια ριζική θεραπεία, ανακαίνιση του ανθρώπου δεν προσφέρουν. Διότι μόνο ο Θεός είναι αυτός που μπορεί να εισχωρήσει στο βάθος του είναι του ανθρώπου και να μεταβάλει τον άνθρωπο, να αναστήσει τον νεκρό άνθρωπο και να τον κάνει ζωντανό άνθρωπο. Σε αυτό το πράγμα, παιδιά, είμαστε καθημερινοί μάρτυρες. Και εσείς οι ίδιοι, αλλά και εμείς, και εγώ. Δηλαδή, το βλέπαμε κάθε μέρα, πού? Μέσα στην Εκκλησία. Πρώτα απ' όλα στον εαυτό μας. Έτσι, εγώ είμαι σίγουρος ότι αν με γνωρίζετε εμένα πριν γίνω μοναχός, πρώτα απ' όλα δεν θα απαντούσε κανείς εδώ, αν με ακούει, πρώτον. Και δεύτερον, θα έλεγε, αποκλείεται. Αφού η μάνα μου έλεγε, τέλος πάντων πήγαινε, αφού την έφαγα από τη γλώσσα, γιατί δεν θα κάμισε μια μέρα. Γιατί είχα τόσες διατροπίες πάνω μου, τόσες κακίες δηλαδή, που δεν μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Το βλέπω στον εαυτό μου πρώτον. Δεύτερο, το βλέπω στους ανθρώπους που έρχονται κάθε μέρα στην Εκκλησία. Άνθρωποι που ήταν ξεγραμμένοι από πάσης απόψεως. Δηλαδή όλα τα δεδομένα ήταν αντίθετα. Δεν ήταν δυνατόν να λειτουργήσουν κατά άλλον τρόπο. Πώς ένας άνθρωπος που δεν μπορεί ούτε μία ώρα να ζήσει, ας πούμε, κατά τον τρόπο έστω της απλής λογικής. Με μία επαφή με τον Θεό να μεταβάλλεται άρδη και αυτά τα οποία πρώτα ήταν φρικτά και μόνο να τα ακούει, τώρα το γίνονται πλέον εφρόσινα και χαρμόσυνα και το νομιζόμενο φως του φαίνεται σκότος τώρα, πώς έγινε αυτό το πράγμα? Ποιος το έκαμε? Το έκαμε ο πατέρα Αθανάσιος? Μακάρι να έχω αυτή τη δύναμη να μεταβάλω τους ανθρώπους, αλλά δυστυχώς δεν την έχω. Αλλά την έχει ο Θεός. Βλέπετε τι λέμε στη λειτουργία. Εσύ σιγαρή ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Εσύ είσαι ο ιατρός των ψυχών μας και των σωμάτων μας. Ο Θεός είναι ιατρός. Και η δύναμη του Θεού είναι ακατανίκητος. Δεν νικάται ο Θεός, παιδιά. Γι' αυτό πρώτο πράγμα το οποίο δίδει η Εκκλησία είναι ότι ό,τι και αν σου συμβαίνει, μην απελπιστείς. Μην φοβηθείς. Μην νομίσεις ότι έχασες το παιχνίδι. Όχι. Ουδέποτε ο άνθρωπος πρέπει να πει ότι τώρα, ας πούμε, όλα τέλειωσαν, δεν μπορώ να βγω από πάνω. Γιατί λέγοντας έτσι καταργεί τη δύναμη του Θεού. Όχι τη δική μας δύναμη, είναι με τις δικές μας δυνάμεις μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ποιος μπορεί να κάνει κάτι? Ελάχιστα πράγματα. Όσο ισχυροί χαρακτήρες και να είμαστε, μπορεί σε μερικούς τομείς να καταφέρουμε μόνοι μας. Αλλά δεν θα γίνουμε τίποτα περισσότερο από ηθικοί άνθρωποι. Αλλά ολοκληρωμένοι άνθρωποι, σύμφωνα με το πρότυπό μας, άνθρωποι έχοντας μέσα μας αυτήν τη σωτήρια χάρη του Θεού, δεν γίνεται με τίποτα. Άρα λοιπόν λαμβάνομαι σαν πρώτον σωσίβιο ότι ο Θεός δεν νικάται ουδέποτε. Ούτε έρχεται σε δύσκολη θέση ο Θεός, παιδιά. Ούτε έχει αδιέξοδο ο Θεός. Αυτό το πράγμα σας το λέω πάντοτε. Θα το θυμάστε στη ζωή σας. Θα σας χρησιμεύσει πάρα πολύ. Για τον Θεό δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Για μας υπάρχουν. Θα έρθει η ώρα που θα βρεθείτε σε αδιέξοδα φοβερά. Σε φοβερά αδιέξοδα. Γιατί μπορεί να κάνετε λάθη. Τραγικά λάθη. Όμως δεν υπάρχει αδιέξοδο για τον Θεό. Βλέπετε, να σας πω ένα απλό παράδειγμα που το ακούμε τώρα όλοι στις μέρες, με το λέει τα ράδια κάθε μέρα, τι να τρεπόμαστε να το πούμε. Λένε για τον Μητροπολίτη της Λεμεσού, έτσι, ότι έκαμε, έκλεψε, ξέρω τι έκαμε. Λοιπόν, ο Θεός ξέρει, έκαμε, δεν έκαμε, στο δικάσουν αυτοί που έχουν τα χαρτιά εκείνα όλα που διαβάζουν. Εμείς δεν ξέρουμε. Κοιτάξτε πώς κρίνει ο κόσμος. Τι είναι ένας Μητροπολίτης, ένας άνθρωπος. Ένας άνθρωπος, 70 ετών, 71. Είτε εκουσίως, είτε ακουσίως, είτε εσκεμμένος, είτε αφελός, βρέθηκε σε ένα χάος. Έτσι. Σκεφτείτε, παιδιά, τη θέση αυτού του ανθρώπου. Σκεφτείτε πρώτα το πώς ο κόσμος, ο φιλάνθρωπος κόσμος, εντός εισαγωγικών, στέκει απέναντι σε έναν άνθρωπο. Έτσι. Και πώς ο φιλάνθρωπος Θεός βλέπει έναν άνθρωπο. Ο κόσμος να συντρίψει τον άλλον άνθρωπο. Έκαμε λάθος, είσαι ψεύτης, κλέφτης, ξέρω εγώ, δολοφόνος, οτιδήποτε. Εκεί να τον πιάσει, τον σφίξει, να βγει η ψυχή του. Δεν τον ενδιαφέρει. Ο άνθρωπος έχει ένα διέξοδο. Ένας άνθρωπος, ο οποίος από μικρή ηλικία έγινε κληρικός. Δεν έγινε κληρικός με κακή διάθεση. Κανένας δεν γίνεται με κακή διάθεση. Στην πορεία της ζωής του, ως άνθρωπος, ίσως έπεσε, πλανέθηκε. Δύσκολο είναι να πλανεθείς, να χάσεις τον προσανατολισμό σου, να υποταγείς σε ένα πάθος, σε μια αδυναμία, οτιδήποτε. Και έρχεται τώρα ο διάβολος και τον σφίγγει σε έναν αδιέξοδο. Εκεί, όλοι να το φάμε. Έτσι όλοι μας, ανεξαιρέτως. Λοιπόν, όμως, δέστε εδώ τι συμβαίνει. Μόνο ο Θεός και οι άνθρωποι του Θεού μπορούν να πούν για αυτόν τον άνθρωπο ότι κοίταξε, ό,τι και αν σου συμβεί, και όσες αμαρτίες και αν έκαμες, και όσο και αν σκανδάλισες τον κόσμο, και όσο και αν έγινε σημείο που σε δείχνουν όλοι, όμως δεν μπορείς να απελπιστείς. Υπάρχει για σένα μια ελπίδα. Ποια είναι η ελπίδα? Ο φιλάνθρωπος Θεός. Γύρω μας συμβαίνουν πολλά τέτοια, παιδιά, κάθε μέρα. Κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Δεν είναι ανάγκη να κάνουμε τέτοια σκάνδαλα. Και απλά πράγματα. Σταύρο που θα παντρευτεί, θα κάνει οικογένεια. Θα έρθει σε δύσκολες θέσεις. Έτσι είναι η ζωή του ανθρώπου. Δεν έχει άνθρωπο που περνά χωρίς δυσκολίες. Ο κόσμος δεν χαρακτηρίζεται για την φιλανθρωπία του. Διότι κρίνει απρόσωπα. Ποιος έκατσε να κλάψει υπέρ αυτού του ανθρώπου και να πει, Κύριε Χριστέ μου, σε παρακαλώ, βοήθησε αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι, το βοήθησε τον. Ή να πει, εφαντάστηκες, σε ποια ψυχική κατάσταση είναι αυτός ο άνθρωπος? Μα ένα απλό πράγμα. Στα 70 σου χρόνια να βρεθείς πλεγμένος. Ή έστω να το έκαμε, αν το έκαμες. Και να το έκαμε τι σημαίνει? Και να μην ξέρεις τι σου γίνεται. Μια τραγικότητα, δηλαδή, ο Θεός να μην δώσει κανένα άνθρωπο να τον, ούτε να το διανοηθεί καν. Πολύ περισσότερο σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κληρικός. Έτσι, αφιέρωσε την ζωή του ολόκληρη. Και λέω κι εγώ με τον νου μου, καλά ρε παιδί, εντάξει. Έκανα αυτά που έκαμε. Καλά ρε παιδάκι, αυτός ο άνθρωπος τόσα χρόνια δεν έκαμε και κανέναν καλό. Δεν είπε σε έναν άνθρωπο, αν λόγω γλυκή, να πάει να τον πει εκείνος, και εμένα αυτός ο άνθρωπος μου είπε καλημέρα μια ημέρα, χαμογελαστά. Μου έδωσε ένα ποτήρι νερό. Μου είπε ένα λόγο καλό. Ήρθε και με είδε. Τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Όλα χάνονται και μένει το κακό. Μένει το κακό. Αδιαφορώντας για το τι συμβαίνει με την ψυχή του ανθρώπου εκείνου. Αυτό, παιδιά, το λέω. Γιατί το ίδιο πράγμα κάνουν και οι άνθρωποι της Εκκλησίας όταν έχουν να κρίνουν άλλους. Βλέπετε, ας πούμε, ξέρω εγώ, κρίνομαι, ας πούμε, μια κατάσταση των συγχρόνων ανθρώπων. Λοιπόν, δεν σκεφτόμαστε ότι η Εκκλησία δεν κοιτάζει τα εξωτερικά γεγονότα, αλλά κοιτάζει την ουσία του έργου της, το πώς σώζει τον άνθρωπο. Ο Χριστός είπε, κάλαμο συντετριμένον δεν θα τον σπάσει και λιχνάρι που τρεμοσβήνει θα τον σβήσει. Σημαίνει δηλαδή, άφησε τον άνθρωπο να σβήσει μόνος του, αν θα σβήσει, ή άφησε τον να ξανανάψει αν θέλει ο Θεός. Δεν είναι εύκολο πράγμα να επεμβαίνεις, δεν είναι εύκολο πράγμα να κρίνεις, δεν είναι εύκολο πολύ περισσότερο να κατακρίνεις τον άλλον άνθρωπο. Αυτό το είπα, παιδιά, έτσι, σαν παράδειγμα, γιατί πραγματικά τι ο άνθρωπος και να έχει ανάγκη από έναν καλό λόγο. Μπορεί να μην υπάρξει κανένας που να μας τον πει αυτόν τον καλό λόγο. Απολύτως κανένας. Και νομίζετε, παιδιά, ότι ένας άνθρωπος, όσον κακούργος κι αν είναι, όσον κακούργος κι αν είναι, δεν είναι άνθρωπος. Δεν έχει ανάγκη από έναν καλό λόγο. Δεν έχει ανάγκη από μια συμπαράσταση. Δεν έχει ανάγκη, ας πούμε, από το να του δώσεις μια ελπίδα. Όσα κακά κι αν έκαμε. Υπάρχουν δολοφόνοι γύρω μας. Έρχονται να ξεμολογούν άνθρωποι που κάναν φόνους. Άνθρωποι που κάναν εγκλήματα. Τι θα κάνει η Εκκλησία. Θα του πει τι σου κάνω. Τώρα εσύ φωνιάς έλεος ψάχνεις. Πάνε σκοτώθουν εσύ και τέλειωνες. Με έστειλε πριν 15-20 μέρες μου έστειλε ένα γράμμα στο μοναστήρι κάποιος από την Αριζόνα. Μερικοί και κάτω και μακριά. Κάποιος άνθρωπος, δεν το ξέρω εγώ. Φρανκ λέει. Και τι θέλει αυτός ο Φρανκ. Δεν ξέρω πού διέβασε, κάποιο βιβλίο διέβασε. Κάποιος τέλος πάντων εκεί στην Αμερική, ένας καθηγητής πανεπιστημίου, έγραψε ένα βιβλίο. Δεν ξέρω, έγραψε τον νόμο μέσα. Εγώ δεν ξέρω αγγλικά να διαβάζω, τι έγραψε. Τέλος πάντων αυτός ο άνθρωπος μου έγραψε ένα γράμμα στο μοναστήρι, βρήκε το όνομα από τον καθηγητή αυτού του πανεπιστημίου και μου λέει: είμαι κατάδικος μελοθάνατος. Φαίνεται εκεί τους του φεκίζουν. Ή τους βάλω στην ηλεκτρική ανέκδοση. Δεν τέλος όχι, αφού με έγραψε το πεθάνει. Και μένεση. Α, απλώς ο τρόπος που δηλαδή. Τώρα είτε μένεση, πάει είτε με σφαίρα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αμένεση του σκοτώνει. Μένεση. Ωραία. Λοιπόν, μου έγραψε γράμμα λοιπόν και μου λέει ότι έχω ελάχιστο χρόνο πλέον μπροστά μου. Είμαι καταδικασμένος σε θάνατο από το κράτος και φαίνεται κάμε εγκλήματα νομίζω. Ε, τι είπατε? Τίποτα. Λοιπόν, έκαμε εγκλήματα μάλλον και είναι καταδικασμένο σε θάνατο. Και ρωτά, θέλω να σας ρωτήσω, Πάτερ, υπάρχει για μένα ελπίδα σωτηρίας? Έχω κάνει πολλά εγκλήματα. Ποιος ξέρει τι, πόσο έχει σκοτώσει, να δούμε. Και σας παρακαλώ, απαντήστε μου σύντομα, γιατί αν αργήσετε μπορεί να μην προλάβει. Δεν με προλάβει το γράμμα. Το απάντησα. Λοιπόν, υπάρχει ελπίδα σωτηρίας? Υπάρχει. Όσα εγκλήματα και αν έκαμε. Μπορεί να σκότωσε χιλιάδες ανθρώπους. Ψυχρό. Μπορεί να τους κατεκρεούργησε. Τους έκαμε και μα τους έφαγε. Ζωντανούς. Δεν μπορείς να αποκλείσεις σωτηρία από κανέναν άνθρωπο όσα κακά και αν έχει κάνει στη ζωή του. Ό,τι και αν έχει κάνει. Ό,τι και αν έχει κάνει. Δεν μπορείς να του πεις εσύ δεν μπορείς να σωθείς. Διότι αυτό το πράγμα είναι μια βλασφημία εις το σταυρό του Χριστού και στο αίμα του Χριστού. Άρα λοιπόν ο Θεός, εκτός που είναι ανίκητος, είναι και άκρος φιλάνθρωπος. Και έτσι λοιπόν η φιλανθρωπία του Θεού δεν νικέται. Ο Θεός, παιδιά, δεν είναι δίκαιος με την κοσμική δικαιοσύνη. Μη είπεις τον Θεό δίκαιο, λέει ο Αβά Ισαάκ. Μην τον πεις δίκαιο. Γιατί πώς θα τον πεις δίκαιο? Ένας που σκότωσε χίλιους ανθρώπους, δεν είναι δίκαιο το σκότωσε και εσύ μια φορά? Αν όχι χίλιες, μια φορά τουλάχιστον. Σκότωσε χίλιους. Ή σκοτώνει ακόμα χίλιους. Μας έλεγε ένας καθηγητής, αν ήσουν υπηρέτης του Χίτλερ και του έπαιρνες κάθε πρωί το γάλα του, ας πούμε, μέσα στο δίσκο, θα το βάζεις ένα χάπι στριχνή να πάει στο καλό να γλιτώσει ο κόσμος? Δικαιούσε, δεν δικαιούσε. Μπορεί ο Χίτλερ να σκοτώνει χιλιάδες την ημέρα. Εσύ δεν μπορεί να το σκοτώσεις όμως. Έστω και σου το ζητήσει ο ίδιος. Πολλοί λένε, μα τι φταίω εγώ, ο ίδιος μου το ζήτησε. Η ίδια το ζήτησε. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, έχουμε δικαίωμα, αν σου πει κάποιος, σε παρακαλώ, μπορεί να με σκοτώσεις. Σε ευχαρίστως. Και εγώ δεν έχω, ας πούμε... Απλώς κάνω μια εξυπηρέτηση, δηλαδή. Είμαστε ανεύθυνοι. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Οπότε λοιπόν, παιδιά, ξέρετε, η φιλανθρωπία και το ανίκητον της παρουσίας του Θεού δεν μας αφήνει να χαθούμε. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν, όπως λέει εδώ, πνίγεται μέσα αυτήν την κατάσταση όλη και αντιμετωπίζει ψυχικές καταστάσεις. Αντιμετωπίζει φοβερά προβλήματα, αντιμετωπίζει προσωπικά προβλήματα. Τότε πιάνει αυτά τα πράγματα σαν σωσίβιο. Και λέει, κοίταξε, ό,τι και αν μου συμβαίνει, δεν είναι δυνατό για μένα να χαθεί η σωτηρία μου. Εγώ ελπίζω στον Θεό. Δεν είναι δυνατόν ο Θεός να νικηθεί από τις αμαρτίες μου και από τα λαττώματά μου και από τα πάθη μου ακόμα. Μέχρι που λέει η Γραφή, ξέρετε παιδιά, λέει κάποτε, όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθήσετε. Δηλαδή, εάν επικαλεστεί ο άνθρωπος με πίστη το όνομα του Θεού και πιστεύσει και ελπίσει στον Θεό, οπωσδήποτε ο Θεός θα επέμβει. Κατά τρόπο παράδοξο, δηλαδή, μπορεί να πεις, να έχεις ένα κομπιούτερ και να βάλεις όλα τα δεδομένα μέσα και να σου πει το κομπιούτερ ότι κοίταξε. Με καμία περίπτωση δεν μπορείς να απαλλαγείς αυτό το πράγμα που έχεις. Δεν σώζεσαι. Ο Θεός υπερεβαίνει τους νόμους της φύσεως. Δεν μπορείς να φέρεις τον Θεό σε δύσκολη θέση. Ό,τι θέλεις κάνει. Ούτε ο διάβολος μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Βλέπετε, ο διάβολος επήγαινε στον παράδεισο και κατέστρεψε το έργο του Θεού. Έριξε τον άνθρωπο στην αμαρτία και τον εχώρισε από τον Θεό. Και τι κάνει ο Θεός? Ο Θεός κάνει ένα ευρύτερο σχέδιο και τελικά η επιτυχία του διαβόλου γίνεται φοβερή αποτυχία του. Γιατί συντρίβοντας ο διάβολος τον άνθρωπο, έκαμε τον Θεό άνθρωπο. Και ανέβασε ο Θεός σε μεγαλύτερη θέση τον άνθρωπο από εκεί που ήταν πρώτα. Και έτσι αυτό το οποίο ήταν θρίαμβος του Σατανά έγινε μετά όρεθρος του Σατανά. Έτσι συμβαίνει και σε εμάς. Αυτά τα οποία ο διάβολος κάνει και νομίζουμε ότι είναι, ότι κοίταξε τι έκανε ο Σατανάς, τελικά στο τέλος γυρίζουν αντίον του. Και έλεγε και ο Γιώργος Παΐσιος, καμιά φορά όταν γινόταν σκάνδαλα τέτοια, και έλεγαν όλοι, πω τι γίνεται, πάει η εκκλησία, σκάνδαλα. Έλεγε, μη φοβάσαι, εκεί που οργώνει ο διάβολος παίρνει ο Θεός. Ας το διάβολο να οργώνει, έτσι τα, είδατε καμιά φορά όργωμα, στην τηλεόραση. Πού να πάτε να δείτε. Λοιπόν, όπως κάποιος μοναχός που έλεγε, μου έλεγε ότι όταν, η μόνη που όταν το έλεγες ντομάτες ας πούμε, φανταζόταν ένα σακούλι νάιλο ντομάτες. Λέει ποτέ του ντοματιές πως γίνονται ντομάτες. Λοιπόν, πού να δεις και οργώματα σήμερα. Λέει στο άλλο όργωμα που δεν είδε. Λοιπόν, το όργωμα είναι παίρνει το ενήμεσο, τα ανακατεύει όλα. Χώματα αυτά γίνονται άνω κάτω. Έτσι μας κάνει ο διάβολος. Νεκατόρει την εκκλησία, τους ανθρώπους, εμάς. Βέβαια, το που πάμε, να εσείς, τι κάνουν οι παπάδες, τις ποντάδες, αυτά και φου, θόρυβος, θόρυβος. Ανθρωπίνος λες, βρε, πάει εκκλησία. Τέτοιον ίδρυμα, να πούμε, θα σταθεί. Κατά μαθηματική ακρίβεια θα συντριβεί. Αλλά εκεί που έκανε ο διάβολος θρίαμβο, πρέπει να βλαστάνει ο Θεός κάτι ωραία φυτά, κάτι ωραία πράγματα. Πολλές δεν πειράζει ρε παιδί μου. Άξιζε να πούμε, άξιζε αυτό το πράγμα. Έχω τόσα πολλά παραδείγματα παιδιά να σας πω, τόσα πολλά παραδείγματα. Ένα απλό μόνο. Θυμάμαι όταν ήμουν φοιτητής εγώ, στην Ελλάδα έγινε ένα σκάνδαλο, τι να σας πω. Κλασικό. Με ένα δεσπότη, στην Πρέβεζα. Μπορεί να έχετε ακούσει, μπορεί να άδετε ακόμα αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω, ούτε να περπατήσουμε, ούτε ένα τηλέφωνο να πάρουμε. Αμέσως ο κόσμος πάνω μας. Και όπως είναι και εύκολοι οι Ελλαδίτες στο να, ας πούμε, να εκδηλώσουν τα φιλάνθρωπα τους και ευγενικά τους συναισθήματα απέναντι των κληρικών. Και δυστυχώς αυτό το πράγμα το φέρνουν και στην Κύπρο τώρα. Λοιπόν, φοβερό κακό. Έγινε άλλος, γύριστηκαν ταινίες, βγήκαν σάτυρες, γίναν θέατρα, γίναν αφίσες τεράστιες με φωτογραφίες του δεσπότη. Μήλος, έλεγες ότι πάει στην τέλεια του κόσμου. Δεν έχουμε μέλλον πλέον. Τελικά τι έγινε? Σε εκείνη τη Μητρόπολη πήγαινε όλα άνω κάτω. Και δηλαδή μπήκε ο διάβολος με όλη του τον θρίαμβο μέσα στη Μητρόπολη και είπε ότι έκανα δηλαδή τέτοιον φοβερόν κατόρθωμα. Τι έγινε? Εξελέγει ένας Άγιος Επίσκοπος, αυτός που είναι τώρα ο Μελέτιος, ο οποίος είναι σαν μια τοιχογραφία αυτές που είναι στον τοίχο, τη ξεκόλλησε. Όταν πήγε αυτός ο επίσκοπος, να εξελέγει Μητροπολίτης, δεν πήγαινε κανένας εκκλησία. Τρία άτομα, τέσσερα άτομα, κανένας. Πού να τίποτα, ούτε να ακούσω δεν ήθελα. Τίποτα. Και τώρα η Μητρόπολη αυτή θεωρείται μια από τις καλύτερες Μητροπόλεις της Ελλάδος, γεμάτη από κληρικούς, γεμάτη από μορφωμένους ανθρώπους, εκκλησίες γεμάτες, νέοι άνθρωποι παντού, πάει. Ξαφανίστηκε το έργο του Σατανά. Γιατί, παιδιά, γιατί? Γιατί τα έργα τα οποία στηρίζονται όχι στον Θεό, σβήνουν. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να είναι. Ενώ τα έργα του Θεού δεν σβήνουν. Μπορεί να είναι ένα μικρό κεράκι. Θα μείνει και θα αυξηθεί. Γιατί ο Θεός το έβαλε εκεί. Εκεί που όργωσε ο διάβολος και τα έκαμε όλα άνω κάτω, ο Θεός έκτισε. Και τώρα έτσι θα γίνει. Θα δείτε. Γίνεται μήλος. Δεν περάζει. Ας το μήλο να γίνει. Ο Θεός θα κάνει το έργο του. Όχι μόνο σε αυτήν την περίπτωση. Και σε άλλες περιπτώσεις. Θυμάστε τι γίνεται με τη Μόρφου. Πού. Μέχρι και τα αρχιεπισκοπή πήγαν να κάψουν. Τα έφερε ο Θεός από εδώ, τα έφερε από εκεί, εξελέγει τώρα ο Πάτερ Νεόφυτος και τώρα άλλαξε τα πράγματα. Αρτί μου, και εγώ προχθές πήγα εκεί με τον Πάτερ Εφραίμ σε ένα σχολείο, που άλλη φορά τολμούσε, ούτε να τολμήσεις. Και βλέπει κανείς το χέρι του Θεού από πάνω. Πώς συνεργεί ο Θεός. Η Εκκλησία διέρχεται δια ποικίλων καταστάσεων. Όμως δεν νικάται, παιδιά. Δεν νικάται. Έτσι και ο άνθρωπος. Δεν είναι κάτι ο άνθρωπος. Γιατί ο άνθρωπος στέκει πάνω στη δύναμη του Θεού. Επίσης αυτό που λέει εδώ για την αγάπη. Που η αγάπη βάζει έξω των φόβων. Η αγάπη, παιδιά, είναι γέννημα της ταπείνωσης. Ο άνθρωπος αγαπά όταν είναι ταπεινός. Αυτό σημαίνει αγάπη. Εάν δεν έχουμε ταπείνωση, δεν αγαπούμε. Και αυτές οι αγάπες που ακούω κι εγώ μια φορά, κάτι αγάπες, ας πούμε, λιστάλαχτες, οι οποίες είναι αγάπες και ας πούμε, δηλαδή, κάτι αγάπες, πώς να τις χαρακτηρίσω, ολέθριες, δεν ξέρω τι ας πω, μέχρι αυτοκτονίας δηλαδή, αγάπες μέχρι αυτοκτονίας. Ας πούμε ένα απλό παράδειγμα, έτσι κάποιος άνθρωπος αγαπάει τη γυναίκα του, παντρεμένη, καλώς πει, έτσι, σύζυγός του. Ή η σύζυγος αγαπά το σύζυγό της. Κάποια στιγμή ανακαλύπτει ο ή η σύζυγος ότι το άλλον ή μισή το απάντησε. Αμέσως όπως καταραίει ένας πύργος, έτσι καταραίουν οι άνθρωποι. Δεν το περιμένουν το πράγμα, δεν το ανέχομαι, δεν το δέχομαι, δεν το βαστάζω. Πολλοί άνθρωποι αυτοκτόνησαν και τους απάτησε η γυναίκα τους ή οι φίλοι τους, ξέρω, ο φίλος τους. Λέει κανείς, ρε παιδί μου, καλά. Ή άλλοι. Δεν δέχονται πίσω τη γυναίκα τους γιατί τους απάτησε. Ή η γυναίκα στον άντρα τους. Τι λέει κανείς, ρε παιδί, καλά ρε παιδάκι μας. Η αγάπη που πάει τώρα εδώ πέρα, τι αγάπη εν τούτη. Αγαπάς κάποιον άνθρωπο. Εντάξει, έκαμε ένα λάθος, έπεσε. Τη συνέλαβε σε παυτοφόρο να κάνει αυτά τα πράγματα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να αγαπάς πιο πολύ τώρα. Όχι για να συνεχίσει να κάνει αυτά τα πράγματα, αλλά για να μπορέσει να βρει τον εαυτό της. Τι έπαθες, έγινες δράκος. Το καταράκο μου όλο. Τι δουλειά έχει εδώ μέσα τώρα. Γιατί έγινες, δεν σου πω, είναι απλούστατο. Διότι η αγάπη ήταν μια αγάπη λάθος. Έδωσες όλο σου το είναι πάνω σε έναν άνθρωπο. Και περίμενες από αυτόν τον άνθρωπο τα πάντα. Τα πάντα. Ενώ η ανάκουγε στον Θεό που έλεγε ότι αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της ισχύως σου, εξ όλης της διανοίας σου, τότε θα αγαπούσες πρώτα τον Θεό με όλα αυτά και μετά θα καταλάβαινε ότι ο άλλος άνθρωπος είναι άνθρωπος. Μπορεί να σου προσφέρει την αγάπη του εν μέτρο. Εσύ νομίζω τον αγαπάς υπέρμετρα. Δεν τον αγαπάς υπέρμετρα. Έτσι αναπάβεσαι εσύ, ικανοποιάς εγωιστικά κίνητρα. Δεν είναι η αγνή αγάπη, η ανιδιοτελής αγάπη. Η ανιδιοτελής αγάπη σημαίνει τον αγαπάς τον άλλο χωρίς αντίκρισμα, χωρίς να σε αγαπά, χωρίς να περιμένεις να σου κάνει οτιδήποτε άλλο πράγμα. Και πολύ περισσότερο χωρίς να πνίγεις. Μα εάν δεις τον άλλο άνθρωπο και καταραίει, πέφτει, έπεσε σε ένα σφάλμα, μα εκεί θα φανεί η αγάπη σου. Και εκεί είναι μια κρίση αυτή, η οποία κρίνει τις σχέσεις μας. Θυμάμαι έναν Άγιο στο Γεροντικό, ο οποίος πήγε σπίτι του και βρήκε τη γυναίκα του με έναν άλλο. Α, και λέει, συγγνώμη, λέει, δεν πειράζει, συνοχλώ, να βγω έξω. Ναι. Και δεν ταράχτηκε. Και μετά λέει, μήπως θέλετε να ζήσετε μαζί. Ναι, λέει, ναι, εντάξει. Έφυγε. Και πήγε και έγινε Άγιος. Και είναι ασκητής. Μια χρυσή ευκαιρία. Σας τα λέω αυτά, παιδιά, γιατί ζούμε σε μια κοινωνία πανζουλισμού και είναι τραγικότητα να βλέπεις ανθρώπους 38, 40, 45 χρόνων να καταραίει και να θέλει να πάει να αυτοκτονήσει, να πίνει χάπια αντικαταθλιπτικά, να μην ξέρει να πάει, γιατί ξέρω εγώ τον απάντησε η γυναίκα του. Ε, καλά ρε παιδί, μετά σε απάντησε. Τι θα τα κάνουμε τώρα, ας πούμε. Αφού τη βλέπεις, σου λέει συγγνώμη, έκαμε λάθος. Έκαμε λάθος. Έχει από εκεί και κάτω δηλαδή. Τι κάνεις έτσι, ας πούμε. Πώς είναι αυτός ο τρόπος. Δηλαδή, τι εγωιστική αγάπη είναι τούτη. Αν η γυναίκα σου ήταν κόρη σου, έτσι θα σε έκαμνες. Δηλαδή, αν η κόρη σου έκαμνε ένα λάθος και τη συνελάβανε στην κόρη σου να κάνει κάτι οτιδήποτε. Τι θα σε έκαμνες, κόψε το κεφάλι της, σε βγάζει τα μάτια της, τι θα σε έκαμνες. Παιδί σου είναι, θα το περιθάλψεις, θα το κοιτάξεις, θα τον παλώσεις, θα δεις τι γίνεται, τι μπορούμε να κάνουμε. Εάν έχουμε αυτή την αγάπη και μέσα στο γάμο, ο ένας προς τον άλλο, τότε πραγματικά ο ένας γίνεται καλός ιατρός του άλλου. Γιατί δεν αγαπά τον άλλο ολοκληρωτικά. Δεν το πνίγει. Δεν το πνίγει, ας πούμε. Ξέρει ότι αυτά τα πράγματα έχουν ένα νόημα. Και η μεταξύ μας αγάπη είναι κάτι που μας οδηγεί σε κάτι άλλο. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δεν παντρευόμαστε για να αγαπιόμαστε σε όλη μας τη ζωή. Παντρευόμαστε, αγαπάμε τον άλλο, αλλά οδηγούμαστε σε μια υπέρβαση της ανθρωπίνης αγάπης για να οδηγηθούμε σε μια θεία αγάπη, η οποία αξιοποιεί και τα παρόντα, αλλά και αυθαρτίζει και τα μέλλοντα και αυτά που έρχονται αργότερα. Έτσι δεν κινδυνεύουν οι σχέσεις μας. Λοιπόν, η αγάπη, η πραγματική αγάπη πηγάζει από την ταπείνωση και η αγάπη, λέει ο Απόστολος Παύλος, ούζητη τα εαυτής. Δεν μπορεί να αγαπάς και να απαιτείς να κάνουμε όλος αυτό που θέλεις. Αφού με αγαπάς, κάνουμε αυτό που θέλω. Μα τι σημαίνει αφού με αγαπάς, κάνουμε αυτό που θέλω. Όχι. Αφού με αγαπάς, θα σου κάνω εγώ αυτό που θέλεις. Έτσι λέει η αγάπη. Είναι μια κένωση του εγωισμού του ανθρώπου. Μια κένωση. Όπως ο Θεός, ο Χριστός, εκένωσε αυτόν από αγάπη και έγινε ένα άνθρωπος για μας, και εσύ οφείλεις να κενώσεις τον εαυτό σου και να γίνεις γυναίκα. Αν είσαι άνδρας, και η γυναίκα να γίνει άνδρας. Που σημαίνει να γίνεις όμοιος με τον άλλο, να τον καταλάβεις. Να καταλάβεις πώς σκέφτεται, να τον προσλάβεις. Να τον πάρεις πάνω σου, να μπεις στη θέση του. Τα τραύματά του να είναι τραύματά σου. Όχι με τον παραμικρό, άντε κάτω, είτε αυτοκτονώ, ξέρω εγώ. Βλέπεις κάτι διλήμματα, ας πούμε. Ή με παίρνεις ή αυτοκτονώ. Ε, τι να σου πω τώρα, αυτοκτόνα. Είναι αγάπη αυτό το πράγμα. Κάνεις αυτό που θέλω, θα αυτοκτονήσω. Βλέπεις και γονείς. Αν πάρεις αυτόν τον άνθρωπο, εγώ θα αυτοκτονήσω. Αν γίνεις καλογριά, θα αυτοκτονήσω. Αν πας εκεί, θα αυτοκτονήσω. Φέρουν τα παιδιά τους, τον άλλο, σε ένα δίλημα δηλαδή. Ή κάνεις αυτό που θέλω επειδή σε αγαπώ, ή αυτοκτονώ. Εάν αυτό το πράγμα, παιδιά, είναι υγιής αγάπη, φανταστείτε η αρρωστημένη αγάπη τι γίνεται. Σαν εκείνη που είχε ένα στο Ζαΐρ που έτρωγε τους. Θυμάστε ένας, πώς λέγονταν εκείνος, Αμίν, αμάν, πώς λέγονταν, Αμίν. Αμίν. Αμίν, δεν λέγονταν. Ναι, τους έβαζε στο ψυγείο, άμα χόρτανε την πρώτη μέρα. Ανοίξαν το ψυγείο του και βρήκαν πόσους ανθρώπους μέσα. Γιατί τους έτρωγε. Ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και έβρισκε εύκολα, ας πούμε. Οπότε από υπερβολική αγάπη για τον λαό του, τους έτρωγε. Τελειώνω, παιδιά. Ένας τρόπος ενδυναμώσεις της πίστης μας είναι το να ζούμε μέσα στην Εκκλησία, ή μάλλον ο τρόπος της πίστεως. Η Εκκλησία, παιδιά, είναι έναν, πώς να πούμε, είναι όπως ενσωματώνουμε ένα πράγμα σε ένα άλλο σώμα και τρέφεται και μεγαλώνει. Όταν πολλιάζουμε ένα δέντρο, ας πούμε, πιάνουμε ένα μπόλι ξένο και βάζουμε στο άλλο δέντρο και δεν μεγαλώνει και γίνεται από κυτρομιλιά, ξέρω εγώ, το πορτοκαλιά. Το ίδιο πράγμα και εμείς όταν εγκεντριστούμε στην Εκκλησία, όταν ενσωματωθούμε στην Εκκλησία, τότε τρεφόμαστε από την Εκκλησία. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος τρέφει τον άνθρωπο και ο άνθρωπος ενδυναμώνεται, γίνεται πιστός, γίνεται υγιής, γίνεται απελεύθερος. Ανεβαίνει, έχει έναν επίπεδο και τότε από μόνος του ο υγιής άνθρωπος αποβάλλει τα μικρόβια που έχει. Ένας υγιής οργανισμός, βλέπετε, έχει το σύστημα το οποίο διώκει τα μικρόβια. Άμα είναι αρρωστός, τα πιάνει όλα και δημιουργεί κι άλλα. Λοιπόν, όταν έχεις υγεία πνευματική, τότε τα μικρόβια αποβάλλονται ή ακόμα και αξιοποιούνται μερικά. Μερικά μικρόβια χρειάζονται, γιατί βοηθούν ορισμένες λειτουργίες του σώματος. Το ίδιο συμβαίνει και στον άνθρωπο. Εάν ο άνθρωπος ενσωματωθεί στην Εκκλησία του Χριστού, τρέφεται με τα μυστήρια, τρέφεται με την προσευχή, καθαρίζει τον νου του με τον Λόγο του Θεού και με τα έργα των Αγίων Πατέρων και υπόκειται στην πνευματική θεραπεία σε έμπειρο πνευματικό γιατρό, ο άνθρωπος αυτός δεν χρειάζεται να εφεύρει τρόπους και μεθόδους και να ξέρω εγώ να υποβάλλει τις ασκήσεις. Από μόνο του το πράγμα λειτουργεί, μόνο του λίγο και ο άνθρωπος αποκτά μια υγεία και όταν γίνει υγιής, τότε και αγαπά σωστά και βγαίνει πάνω από τους λογισμούς του και αντιμετωπίζει τα λάθη του όμορφα και όταν στριμωχτεί έχει πάντα μια διέξοδο που λέγεται δύναμη του Θεού και αγάπη του Θεού και πορεύεται τον δρόμο του αυτόν χωρίς να φοβάται. Δεν φοβάται τίποτα. Τι να φοβεί, άστον, να κάνει ό,τι θέλει. Άστον να φωνάζει, να βρίζει, να... όχι από αναισθησία, αλλά από αγάπη. Όπως όταν αγαπάς ένα μωρό και σου φτύνει, σου βρίζει, απειλά, σε κλωτσά, σε δαγκάνει. Και όπως του λες, το αφήνεις το μωρό, θα σου κάνει τι που θέλει. Άστον να κάνει ό,τι θέλει. Τι θα σου κάνει, σε συκοφαντή, σε αδική, πάνω σου βάλει τη θέση σου, πάνω σε καταπιεί ζωντανό. Άστον ρε παιδί, μα σε φάει. Τι θα πάθει. Τι θα σου κάνει, τι μπορεί να σου κάνει. Πέστε μου, τι μπορεί να μας κάνει ένας άνθρωπος, παιδιά. Τι μπορεί να μας κάνει. Μέχρι και το έσχατο να μας σκοτώσει. Παρακάτω, δεν έχει άλλον τίποτα. Τι μας είπε ο Χριστός. Μη φοβήστε, λέει, από αυτούς που μπορούν να σκοτώσουν το σώμα σας. Φοβηθείτε από αυτούς που μπορούν να σκοτώσουν την ψυχή σας. Εάν δεν μπορεί να σε θίξει στην ψυχή σου, μη φοβάσαι τίποτα. Δεν τρωγόμαστε. Πώς να πούμε, και αν μας φάνε θα μας κάνουν μετό. Δεν μπορούν να μας κρατήσουν. Πάλι θα πούμε, βλέπετε τον Ιωνά τον καημένο, το έφαγε ολόκληρο ψάρι και πάλι βγήκε έξω εκείνος. Και έκανε και τη δουλειά του. Δυστυχώς η ώρα, παιδιά, πέρασε. Και μείναμε στη μια απορία. Να σας υπενθυμίσω, παιδιά, ότι εδώ στο Πανεπιστήμιο άρχισε και η εξομολόγηση. Κάθε Δευτέρα υπάρχει ένας πνευματικός εδώ, ο οποίος εξομολογεί. Τη μία Δευτέρα, νομίζω σήμερα, ήταν ο πατήρ Γεώργιος. Πατήρ Λίνος. Λοιπόν, μια Δευτέρα είναι ο πατήρ Λίνος και άλλη Δευτέρα είναι ο πατήρ Γεώργιος. Είναι πολύ καλή πνευματική, πολύ καλή ιερής. Παρακαλώ, παιδιά, να έρχεστε, να εξομολογήσετε, να αναθέτε τους λογισμούς σας, τις αμαρτίες σας, τα προβλήματά σας στους πατέρες αυτούς για να σας βοηθούν, διότι στην εξομολόγηση γίνεται ουσιαστική δουλειά. Δύο ανακοινώσεις. Μη σηκώστε, παιδιά, παρακαλώ, έτσι. Λόγιστο. Για την ώρα. Παιδιά, είχε κανένα που ήρθε εδώ και τον εμποδίζουν τα μαθήματά του. Έχετε μαθήματα αυτή την ώρα. Εντάξει, μακάρι να μην έχετε. Λοιπόν, εδώ μία ανακοίνωση λέει ότι ο Όμιλος Ορθόδοξης και Ελληνικής Παράδοσης ανακοινώνει ότι θα υπάρχει έκθεση χριστιανικού βιβλίου και αύριο, δηλαδή είναι και σήμερα. Και αύριο, σήμερα και αύριο, έξω από την αίθουσα τελετών. Έχετε και γραφείο τελετών εδώ. Έξω από την αίθουσα τελετών. Γραφείο τελετών λέει το γρήγορο φτιάρι. είναι από τα μακάβρια της εποχής μας. Μέχρι και η κηδεία έγινε πλέον δηλαδή εθιμοτυπία. Εθιμοτυπία. Μέχρι και η κηδεία που ήταν τόσο ωραία, έγινε και αυτή η εθιμοτυπία. Μετά και μια άλλη ανακοίνωση, θα γίνονται μαθήματα βυζαντινής μουσικής από τον κύριο Σάβα Πετρίδη κάθε Τετάρτη, ώρα 5 έως 6 μετά μεσηβρία, συνέθουσα έψιλο 212. Φρέστε που είναι, εγώ δεν ξέρω. Έψιλο 212. Παιδιά, είναι πολύ καλά να έρθετε να μάθετε να ψάλετε. Είναι ευλογία. Όταν μάθετε να ψάλετε και μπείτε στο νόημα των ύμνων της Εκκλησίας, τότε θα μπείτε μέσα σε αυτό το μεγάλο πέλαγος της ευλογίας του Θεού. Ορίστε. Κάθε Τετάρτη, ώρα 5 έως 6. Και κοπέλες να έρθετε και αγόρια. Έτσι. Λοιπόν, φροντίστε να έρθετε. Να μάθετε να ψάλετε. Να μάθετε να ευλογείτε και να εμνείτε ο Θεό. Η άλλη φορά που θα έρθουμε, παιδιά, εδώ. Φτάσουμε, Ελίνα. 26. Α, το Αγίου Δημητρίου έχετε σχολείο? Έχετε. Ε? Τι? Έχετε. Ωραία. 26 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα, η ώρα 8, παιδιά, έτσι, η μέρα Δευτέρα. Να κάνουμε προσευχή και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον, ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά. Στο καλό.